Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. На два пасёлкі Мамонаўку і Кулігаюку было 15 двароў. Пасёлкі гэтыя выраслі ў 20-е гады ў частак званай Прышчэпаўшчыны. Верамейкаўскім мужыкам, асабліва спярша братам Раўнягіным, Сідару і Ігнату, таксама захацелася культурна пагаспадарыць, і яны нагледзелі сабе пад сялібу Кулігаюку, урочышча, дзе пры панах на беразе звычайнай рачулкі Сморкаўкі была паказная стайня. Праўда, урочышча тое, пакуль людзі раскашавалі пасля рэвалюцыі з зямлёй, пабралася глушынай, але акалічнасць гэтай не стала прычынай для двужыльных братоў. І ўжо недзе пад восень на беразе Кулігаюкі задымілі коміны хат, пераведзеных з верамеек. Праз год у Кулігаюцы хат паволіла, стала 6. У Мамонаўку тым часам пераехалі з верамеек Даніла Райцаў і Васіль Храмянкоў. Здаецца, год ці два ў верамейках пацвельваліся з навасёлаў, але нядоўга. Вельмі хутка абжыліся там былыя верамейкаўскія мужыкі. І хаты ўжо ў іх былі не саломою крыта, а гонтай. Сідар, малодшы з братоў Раўнягіных, грамату з Мінска атрымаў як культурны гаспадар. Калі паўсюды ствараліся калгасы, Мамонаўцы і Кулігаюцы таксама вырашылі арганізавацца ў арцель. Але праз некалькі год у раённым цэнтры нечага палічылі, што 15 гаспадарак гэта яшчэ не калгасы, прапанавалі Мамонаўцам і Кулігаюцам далучыцца да верамеек. Затое па-ранейшаму туды з вялікай ахвотай наведвалася рознае начальства. Там табе лазня з венікам, кожны гаспадар меў сваю, і рыба в озера непадалёку, і дзічына лес побач. Можа, таму і не бурылі пасёлкаў, не звозілі назад у верамейкі. Да Кулігаюкі было кіламетра паўтара, і зазыба дабраўся хутка, нават не думаў, што на такое здатны пры хваробе. За паваротком, адкуль выступалі стрэхі кулігаюскіх хат, яго перастрэў Сідар Раўнягін. Высокі, пляшывы Сідар ступіў на сцежку з альхоўніку, парукаўся і сказаў: «А мы думалі, што па цябе давядзецца ехаць». Зазыба ўскінуў вочы, спытаў: «Што ў цябе там?» «Ха, побачыш сам!» Сідар усміхнуўся і цяжка, стаўляючы раматусныя ногі, павёў зазыбу ў пасёлак. «А, можа, чубар заве?» – падумаў нечага зазыба. «Але чаму такая патаемнасць?» Зазыбу не хацелася зноў лаяцца з шубарам, урэшце нельга ўсё зводзіць да неразумнай мудрасці, абы месяц свяціў азоркі, як хочуць. Аднак непакоіўся ён дарэмна. Каля Сідаравай хаты пад дубамі-сталеткамі стаяў грузавік, у якім нерухома, як вылепленыя з воску, сядзелі на лаўках чырвонаармейцы, трымаючы паміж каленяў вінтоўкі з прымкнёнымі штыкамі. У хаце Зазыбу чакалі сакратар рэкама партыі Пракоп Маштаковы, незнаёмы вайсковец з дзвюма шпаламі на пятліцах. Маштаков адразу падняўся з-за стала, на якім да гэтага разглядаў карту, падаўся насустрач. А Зазыба ад неспадзяванай сустрэчы ажно затрымаўся ў парозе, і пакуль Маштаков нёс праз хату сваё атлусцелае нягнуткае ў паясніцы цела, паспеў заўважыць, што той за паўгода, якія яны не бачыліся, вельмі змяніўся. Можа, вінавата была паўвайсковая форма, зялёная дыяганалевая гімнасцёрка, падпяразаная шырокім камандзірскім рэменем, але твар заўсёды па-мужчынску дагледжаны, таксама нібыта страціў ранейшы выгляд, здаўся Зазыбу надта азызлым, нават васкаватым. Пад вачамі ў сакратара райкома былі сінія пухліны. Маштаков абняў Зазыбу за плечы, павёў да стала. «Знаёмся з таварышам», – паказаў ён на вайскоўца. Вайсковец выпрастаўся, падаў Зазыбу руку, але не назваўся. Маштаков глядзіў на Зазыбу з радасцю, якую ён не толькі не мог схаваць, але і не збіраўся гэта рабіць. «Ах, вельмі добра, што ты прыйшоў», – кладучы рукі далонямі на стол, – сказаў Маштаков. «Сядай і расказвай». Ён пачакаў, пакуль Зазыба усаджваўся на табурэт з прапілаванай шчылінай, тады спытаў: «Ну, як справы ў вас у верамейках?» «А, ці ж гэта справы?» Чамусьці гледзячы на вайскоўца, адказаў Зазыба: «Я каторы дзень валяюся на ложку». «А што так?» «А, гарлянка замучыла», – сказаў Зазыба. «О, паганая гэта хвароба», – паківаў Маштаков. «Здаецца, так сабе глупства для мужыка. А бойся, як самае горшае. Брат мой некалі хварэў, дык я таксама ведаю». Вайсковец пры гэтым чамусьці усміхнуўся, як сілячыся. Тады Маштаков спытаў: «А чубар дзе?» «А не ведаю», – адказаў Зазыба, але дадаў: «Казалі ў вёсцы, што нібыта падаўся па бальшаку. Можа, да вас, у Крутагор'е?» Маштакова Зазыбавы словы насцярожылі, але працягваў ён гаворку зусім пра другое. «Ну што, кароў калгасных не пакінулі ў вёсцы? Пра гэта я ведаю. Збожжа, мабыць, таксама не засталося?» Маштаков паглядзеў на Зазыбу. «А як з новым хлебам?» «А, не ведаю», – адказаў Зазыба. «Яшчэ ж на полі ўвесь у каласках і…» Чамусьці апусціў вочы на бліскучыя халявы маўклівага вайскоўца, які ляжалі пад сталом на суножцы. «У Бабінавічах ўжо немцы», – сказаў Маштаков. «У Крутагоркі таксама. З учарашняга дня», – дадаў вайсковец. «Увесь дзень трымалі», – сказаў Маштаков, – «а к вечару здалі. Але ж чубар пайшоў туды, нібы спахапіўся Зазыба». «Вашага чубара не зразумееш», – сказаў нездаволеным голасам Маштаков. «Калі яго клікалі на важную справу, ён па даваеннай звычцы недзе хаваўся, а цяпер…» Ён пастаяў трохі з задуманым тварам, пасля кіўнуў галавой на карту. «Адным словам, раён наш ужо заняти працівникам. Тады гаворку взяў на сябе вайсковец. Вольным застаецца пакуль адзін сектар. Вось гэты. Ён тыцнуў указальным пальцам у невялікі чырвоны кружок. Крутагор'е, ад якога адыходзілі пад вуглом бадай у 45 градусаў дзве тлустыя лініі, праведзеныя сінім алоўкам. Як бачыце, верамейкі вашы трапляюць у гэты сектар. Мы гэта для яснасці табе, каб ведаў, сказаў Маштакоў. Мяркуй сам. Калі не сёння, то заўтра фашысты ў верамейках будуць. Ад Бабінавычаў да вас ім ужо недалёка. Тым больш, што нашых войск каля беседзі няма. Зазыба слухаў, адчуваючы, як скура на твары рабілася нерухома і зусім нячутнай, быццам адлівала кроў. Маштакоў паглядзеў на Зазыбу, спытаў амаль у вочы: «Ты вось пра што, скажы мне, Дзяніс Яўменавіч, як ты да савецкай улады не перамяніўся?» Зазыба таксама падняў вочы на сакратара райхама, бо не зразумеў таго. «Ты абавязкова павінен сказаць пра гэта», стаяў на сваім Маштакоў, «бо я не так сабе». Зазыба падумаў, што адказу яго чакаў не столькі Маштакоў, колькі вайсковец, таму сказаў без пакрыўджанасці проста і шчыра, з усведамленнем усёй важнасці слоў: «Не, не перамяніўся». «Іншага я ад цябе і не думаў пачуць», усміхнуўся задаволены Маштакоў. «Але даруй, гаворка цяпер паміж намі ідзе большая, чым звычайны давер. Мы вось параіліся з таварышам маёрам і вырашылі звярнуцца да цябе. Чалавек ты надзейны, гэта я ведаю, мы тут надумаліся зрабіць адну справу». Маштакоў перавёў позірк на вайскоўца, той кіўнуў галавой. «Трэба уладкаваць у Бабінавічах аднаго чалавека», дагаварыў Маштакоў. Тады вайсковец спытаў: «У вас там знаёмыя ёсць?» Зазыба прыкінуў у галаве, але адказаць не паспеў. Вайсковец удакладніў: «Ну, такія, каб як свае былі». «Ёсць», нарэшце адказаў Зазыба. «Ну, вось і добра», – з палёгкою ў голасе сказаў Маштакоў. «Можна клікаць у хату Марылю», – паглядзеў ён на вайскоўца. Той адразу ж устаў за стала і рушыў да парога. Калі ў хаце засталіся Маштаковы Зазыба, сакратар райкама паклаў на Зазыбава плячо руку. «Цяжка, Ай, та й нелегка. Усім тепер тяжко, Дяніс. Але неяк одужаєм. Не може бути, каб не одужалі. Прийде час, возьмем фашиста за горло. Так треба. Аж такого подумав і спитав. Може, у тебе що єсть і до мене? Єсть. Тоді говори, а то часу у нас мало. Спитати хочу. Давай. Ти от говорив про новий хліб, так одним словом, сам ведаєш, жніво ще не починали у колгасі, але ж скоро починати мусім. Так що тоді робити зі збожжем, га? Чубар говорив про нейку директиву, будто у роками ти читав активу. Ми сапраўды знайомілі районны актыў з дырэктывай Савета народных камісараў і Цэнтральнага камітэта партыі 29 чэрвеня. Ну от, дык я чуба разразумеў так, што па ёй усё падлягае знішчэнню. Правільна. Але ж ты сам кажаш, што жніво не пачыналі, значыць, хлеба яшчэ няма. Аднак жа ж будзе. А, дзіва, што будзе, кіўнуў галавой Маштаков. Чубар казаў, каб пасевы. Маштаков прыйшоўся па хаце. Да, сказаў ён праз нейкі момант. Кругом нам задаў фашыст задачу. Затрымайся на сажы фронт яшчэ на два тыдні, хоць пра гэта галава не балела б, са жнівом паспелі б. А цяпер збажына стаіць у полі быццам назнарок. Ай, давядзецца неяк выкручвацца. Фашыстам і сапраўды нельга нашага хлеба аддаваць. Ён яшчэ самім спатрэбіцца. Я так думаю. Але дагаварыць ім не далі. Адчыніліся дзверы, і ў хату разам з вайскоўцам, які прыгінаў галаву, калі пераступаў парог, зайшла дзяўчына. Яна была прыгожая, усё ў ёй і пастава, якую зграбна аблягала летняя з дробнаю клеткай сукенка, і ногі з нібыта вытачанымі лыткамі, і спакойныя голены да плячэй рукі, і чорныя вочы, якія на першы погляд здаваліся трохі касаватымі, але ніколі не псавалі маладога твару, прываблівала вока. Зазыба ажно паглядзеў на Маштакова, быццам не паверыў, што менавіта яе давядзецца ўладкоўваць у Бабінавічах. «Так, гэта і ёсць той чалавек», – сказаў вайсковец. «Завуць яе Марыляй. Гэта не сакрэт. Думаю, што вы самі пасля пазнаёміцеся». верамейкі немцы чамусьці не спяшаліся. І непатрывожаная жнівінская ноч усё кружыла над саламянымі стрэхамі стойнай вёскі, як зацяты птах. Амаль 150 двароў па шнуравой кнізе дакладна 143 патаналі ўначы, прыслоненыя да лесу, які ледзь не палохаў сваёй густой, нібыта чорная воўна цемры. Лес гэты ішоў сюды ад самай беседзі, што падзяляла мясцовасць на лясную і бязлесную. Да лясной і належалі верамейкі. На тапаграфічнай карце 200-гадовай даўнасці, якую адшукаў некалі ў старых кнігах зазыбаў масей, верамейкі яшчэ не значыліся. Тады наогул усё гэтае забесідзе ляжала нечапаная адна пракаветная пушча ды азёры пасярод балот, якія непрыкметна год за годам зацягвалі іх купіна, і следам наступаў лес, спускаючыся з сухіх выспаў, спярша чэзлыя сосенкі, якія гнала ў адну балоніну, якія доўга не маглі прастаяць на багне, пад купінамі была вада, але паступова балота храсла, высыхала, і на ім вырасталі магутныя хвоі. Па правы бок беседзі тым часам ужо гаманілі бабінавічы, якія паслякалі і распрадавалі ў тутэйшых мясцінах каронныя землі, пачалі называцца мястэчкам. Уласна, гэта было самае вялікае паселішча на ўсю акругу. Адсюль набіраў свое войска і Васіль Вашчыла, калі ўзбунтаваў супраць арандатарах Далія, разам з ім і супраць князя Радзівіла крычаўскае староства. Паўстанне, як вядома, спісанай гісторыі, было падаўлена. Сам Вашчыла схаваўся недзе на адной з парубежных застаў, што стаялі тады кіламетраў за 40 ад беседзі. Паміж сожам і беседзю лютавала радзівілаўская экспедыцыя. Былыя паўстанцы ратаваліся хто дзе, а больш падаваліся за бесець падалей ад кары і бліжэй да рускіх застаў. Адна за адной там узнікалі лясныя вёскі. Якраз тады і пачаліся за 4 кіламетры ад беседзі верамейкі. Заснаваў іх бабінавіцкі каваль Верамей, паплечнік Вашчылавага атамана Ветра, што сканічаў. З кавалём за бесець падаўся ягоны брат Сенька, які, мусіць, таксама паваяваў з палякамі. Мясцовае паданне не захавала больш падрабязнасці пра братоў, але ў верамейках усё роўна ведалі, дзе была пастаўлена першая хата – на беразе ручая, што цёк у возера, якое хаваў сабою лес. Так вось, было гэта 200 гадоў таму назад. Але за 2 стагоддзі ўсё перайначылася тут. Галоўнае, вырасла цэлая вёска. Цяпер яна ляжала амаль падковай вакол таго возера і займала, вядома, без ворнай зямлі ці не 2 кіламетры ўзлобкаў і выспаў, што некалі нельга было нават угледзець за дрэвамі. Зазыба Уначы надзеты быў як у дарогу. На ім была ватоўка, якую ён ужо не скідаў пасля вяртання з кулігаюкі, і наваксаваныя боты на выпадак, калі б раптам давялося падавацца куды з вёскі. Туліўся ён на ўслоне, паклаўшы галаву на кажух. Адольвалі думкі. Ён перабраў ужо нямала іх у сваёй галаве, а заставалася яшчэ больш. Амаль 4 перадваенныя гады пасля арышту Масея ён пражыў як у тлуме, і таму шмат з таго, што адбывалася вакол, проста не заўважаў. Яго нібыта абыходзіла ўсё, і вось загрукатала вайна. Але яна спачатку вялікага страху не нагнала. Урэшце, калі гаварыць як на духу, то мала хто з разумных людзей верыў у тое, што пісалі апошні час пра яе, асабліва пасля 39 года, як немцы сталі на той бок дзяржаўнай граніцы. Разумелі нават недасведчаныя, што падышлі яны блізка не так сабе. Але перад вайной выйшлі з тасаўскім абвяржэннем газеты, дзе зноў нібыта пераконвалі няверуючых, што Германія таксама няўхільна захоўвае ўмовы савецка-германскага пакта аб ненападзе, як і Савецкі Саюз. Пасля, праўда, некаторыя тлумачылі, што рабілася ўсё, маўляў, дзеля вялікай палітыкі, ці, як казаў стары Ціток, дзеля міжнароднага этыкету. Аднак жа здавён лічылася, дзе многа этыкету, там небагата шчырасці, бо ад сабака прача блох нічога не набярэшся, а фашысты, тыя ж сабакі. Пра гэта ведалі ўсе, у тым ліку і Зазыба, хоць ён і разумеў таксама, што ў палітыцы не кожны раз расход з барышом на адным полазе едуць. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.